pemiye nane miko tambora kisasa mofipa nasuki kaka senda yogo kalala soki oyo kikana likamboko bombate nane bila vya monze bangala suki awa yanga ina yo ekoti boneko nalingito vandae yanga ina yo elakasetza komba omwana mama aeko yo kana leli mama onzawe aeko yo kana kobanza yo odikalala nasiyanga moto motema elibi kanda te suate omama na motemao zambatina kamasi bobali po ya kovanda lisanga aeko yao kana leli mama onzawe aeko yao kana kobanza yo odikalala kemo na zambo likolo na se boboto abato Mitsanza libonga na langi ezawe Pesa tema okala la batela boligo mama Aeko yao kana leli papa ozawe Aeko yao kana kobanza yo odikalala Tabibi na biso batonga na beti tangwa ho Kaso yanga motema eina de decepcion Naliga sincerite o sincerite na maloba o Aeko yao kana leli papa ozawe Aeko yao kana kobanza yo odikalala Mikambo yanga na yo nasamba na nanie Papa sina kana bisengo nani akoya beraka Kome kateo ni bado kina koya kukatwa o mama Aeko yao kana leli mama ozawe Aeko yao kana kobanza yo odikalala Nakata na koso kina bandi na kobanza e Paina maya miso likolo ya peto Soki ya yo baneko bame kikobo ya mama Aeko ya kana leli mama onzawe Aeko ya kana kobanza yo odikalala Subo! Igi ebisa ye Kana kozela ye obogo Pasina bisengo nanyako ya beraka Ona kufilo panzo baba Igiye bisa ye akoma Kana kozela ye obogo Odikala na abala nebo ya panse Ona ligi presenso na yo Igiye bisa ye akoma Kana kozela ye obogo Mareye bisa ye akoma Ono kina koya kokatwa o baba Igiye bisa ye akoma Kana kozela ye obogo Mareye bisa ye akoma ono kina koya kukatwa o mama Igiye bisa ye akoma o kana kozela ye obogo Amba ke, uchi Thank you. ya vise coraña toya pera campo na kufilo panzo papa ye vise ya koma okana kozela ye bogo odi canada gabana de boye pense bora ni presence gi ye vise ya koma okana kozela ye bogo ye vise ya koma okina koya kokatsa o gi ye vise ya koma okana kozela ye bogo ye vise ya koma okina koya kokatsa o gi ye vise ya koma okana kozela ye bogo.